ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مسلمان ديار ديكي زور آشکراو گورو بلاو لناو مسلمانان دا باز دکین که بوتا هوی زرری چی زور بوتا هوی تگدانی روشتی مسلمانان تگدانی علاقی پیوندی خیزان بوتا هوی تگدانی پیوندی نیوان کوملگا و بوتا هوی تگدانی زورک لعلاقات و پیوندی که خوابی خوش ببه لیک تری هوشاندو لناوی بردوا. او دیار دیش کبلاو هکاری چی زرر من دلن او کومل ده بریتیه لدیار دی مودل یا خود مودرن یا خود موضا که به عربی پیدا گوترید. او دیار دیه لنا مسلمانان ده بلاو بزانین لشرع ده حکمی چیه و تا چرا دیگ مسلمان ده بیت شوین او دیار دیه بکیو پسندی بکاتو قبولی بکا تا چی سنوری چیش ده بیت رفضی بکاتو لناوی بداتو لیدور کهویتو خلچی لیوریا کاتو مودل یا دوتری مودرن بریتیه لچی بریتیه لحشتی چی تازه که بیت ناو مسلمانان و که خلچی پیدلن تازه مودل بیت او ایمی مسلمانان راده که این بدوائی ده هول داده این بدست من بکویت بو او ایمش خوشحال و بختوری ام دیار ده تازه بینو لدست من نچید لچش تیگ داشت تی تازه قبولو لچی دا قبول نیا لدو بوار ده مودیلی تازه هیا شتی تازه دیتا کایوا چون که تاوکو جیانی انسان بردوام بیت بردوامی شتی تازه دیتا بون لدین دا تازه من ناوید دین او دینه که خوای گوره بو محمد ناردي عليه الصلاة والسلام دين اوهيك صحابة بو ايميان نقل كرت هرشتي چي تر تازه بهن ريتناو دين بلغي لسر نبيت او بدعي و قمرائي و ضلالة قبولي نكن دين تازه كرنوي ناويت اوهي خوي كون بولا خلق نشاني خوشي بديتوا او قيناكا چون كتشون فرشك كزبلو بيسايب كويت سر جوان يكي نامين وتشلكن ببيويستي بخاوين كرناو هيا او دينش او ان دبيد او خرافتي كوتو تسر بيويستي بشورين هيو اصل دينك اي كبيغمبر وصحابة لسريبون عليه الصلاة والسلام ورزا اخواني بيويست بو خلچي نشان دينوا او شتيك لخلق بو بدين ودين نيا خلق واد زاني او دينا بيويست بلن خلچي نوا تشلكا لو دينا نشتوا بدعي وقمرائية ليتان بو بدين دين اصلك اويك بيغمبر كردويتي عليه الصلاه والسلام لدين دا موديل ما ناويت دين اويك اخوان اردي وهروها لدنياش دا دو حالتها دنياي صناعتو بيشا سازيو تكنولوجيو انترنت لو بوارانا دا لبواري بيشا سازي دا شتي تازها تبون او كاريشي باشا ودين اسلام دس خوشی و خوشحالی در دبره بو آوا هر وقت چون پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام بلای قوم یک دار رویشتن خریچی تلقیح کردن و متربه کردن خورما بون پیغمبری خواه اصلا فرم بو آدکن نيزاني صلاة وسلامي خوالي سربه كم تربة كردن بوشيوية وشاكة وقازانجي والحاصل كاتك إرشاد رينمايكي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لبواري دنياي أوشتدا زرعات دا وكو فلاحة كان نبو بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بيفرمون أنتم أعلم بدنياكم مني إيه ولا دنياك تان شار زاترن لمن بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم آسنقر نبو وكو حدادتي أمرو نيزاني وآسنقر يبكا نجار نبوة دارتاج نبوة خياط نبوة چه نبوة كواتا أمرو لهم بواري پيش سازيدا كجيان پيش كوي وشتي تازة موديل من بوبتا وجود كاري چي باش و دسخوشي لدكين لو بوارة دا پيش كوتن خوازي و موديل قبولا سياري اكده موديلي تازه و خاوينترو چاكترا زور باش انسان هاي بيت تطوراتي تازه و پيش كوتني تازه لپيش سازيدا هبت زور چاكم اسلام قبول يتي بلام بواري چيتري جياني انسان هيكا پيشكوتن خوازي بناوي پيشكوتن خوازي موديلي تازا تماشا دكين ملتي ايما لو ينظر ازايا كاوج بريتيا لچي لعادتو خوروشتو اخلاقو معاملة كردنو هلسو كوتو جلو برق ماندا لو دا ايما بدوايشتي تازا دا دقرين لبواري پيشا سازي همو عراق نك كردستاني ايما همو عراق بين بلين كمبيوتري كان دروس كرت نيشتي ومن نيه كوالو بيش كوتوين همو عراق بين نكتنها كردستاني ايما بابلين جهازي كي بچو كان دروس كردوا بو بچوكترين شد في اسمان بدرويا لو دا لبيش سازي كسودي ايما وملتا كماني تدايا بيش كوتونين براستي تا استاشهر في اسمان هلا درور بگرين نكهر ايما تقرأ دولة عربي و اسلامي كان لبواري پیش سازی و تکنولوژی دا هر لدواون اگر خطوه چیان نابد که اویان سود بخش پیویست ایمه مسلمانیش دا ایمه مسلمانیش بواری خومانی تیدا ببینین و دست من دیار بیت تیدا و لپیش کوتینی پیش سازی دا لپیش امتان بین بلام او من نیا بو چون که لقتاب خانه کان بگره لکولیج و جامعه کان من طلبه کان من تخرج لکن و درده چن کسیری آستی خویندن یان کن هیج نیا ما مستاكاني قديم كما مستامن هب وخوم ما مستام هب وششي ابتدائي تواوكر بو درسيان بيدكتين بقدر ما مستاي جامعي امر علميان بيبو زور كسي ما مستاي جامعي والله دي ناسم معلوماتي هجنية لآستي خوينو زانستو بيشكوتن دا زور زور لدوين خوش من چاك خو من دناسين اي بين با سيري لقال اوهم وباريش كسرف دك لبو خوينو بو تربية بلام سيري آستي خويندن كان اي لبواري عادتو اخلاقو روشتو جلو برق دا لو دا پيش امريشيا كانو بريطانيا كانو اوروبيا كانو روسيا كان كوتو ينتوا جليك درناكو لأوروبا لخو پيشانداني جلو برقو برلائي إلا سبيد ايبيني لشاركاني ايما دا ديبينين او چندها كچ هيا كچي فلانا حاجيو فلانا حاجي جنا ديبينين او بقرا كچي فلانا ما مستا ديبينين او جلي لبرا لو دا پيش كوتوين قد وانا كوين خوانا كاشتيك بكري بو سبيل ناو ايما دادا كريت لو دا پيش كوتوين ام كزراري خوماني تدايا عادتو نريتو تقاليدو اخلاقو روشت بريتيا لكالتوري شعبو قل بيوز بو ايما مسلماني كورت شانازي بكالتوري خوما مكين شانازي بعادتو دابو نريتو كردواري خوما مكين بلان بداخا واستا بيمان شرما بيمان شرما ايوا كأهلي مزقوتن نق اهلي بارا كانوا مشروب خواردنا كاهلي مزقوتن چند تان استاجلي كرديتان لبرا او نما چند لخشكا كانتان وخيزانا كانتان جلية چي كردي بشرفيان لبرا اوش نما ديسان دابو نريتي كرديش من ورده ورده واز لهنا اوش نما بوده با ايما موديل و موديرن بروين لسر او بروين كام موديرنا اويك اخلاق ما نهلت اويك حياة وشرف وناموس لنا وكردواريدا نهله ايما تشاو لو دكين نازانين كاوان لا اوروبا ولا غرب جهري شان خوارد ورشانديش يانوا ليش بيزارن ايما تازه دماني بي خوينوا واد زانين هنجوينا لزورك لو لا تغرب يكان لا بقرا لامريكا ليش يقل تصريحات كانوا بريار كانوا اقتراح كاني سروشي أمريكا يبيشو برياري أويدا كخوين دن جابك ريتوا كرو كجتي كل نبي خستي بردستي شوراي خويان ومجلسي خويان مدارسة بكريت آية تاتشرا ديك موافقه لسر بکره و نکره لأوروپا چند مدرسه جا کراواتوا لروسیا جا کراواتوا ایمی مسلمان نه دلین او شارستانیتا پیوشتا با یکو بخوین کشوکران کشوکر با یکو بخوینه لتمنی مراهقیتی و گنجیتی دا با یکو لپولیک بن جا تماشای که چند زیرک دبن جا سیری که او آست دراسی خوین نی که اوانه بدستی دینن سبی کردستانی ایمه پیشکوتو دکن لهمو بواری چی تکنولوژی پیش سازی انشاءالله والله بس خریچی یکترن کربک چکه و مشغولو چونشتی چی وابکا او کچا بلای وجوان بیتو کچکش بکرکا و مشغولا بیانی چی بو لبرکاتو دو بیانی چی لبرکا بو اوی کسرنجی کرکان راچشه خوین نیج لدوله چی ترنستو و خویلی کوتوا آگای لخوین دن نیا شتکانیشیم بو آسان دکره کاتی امتحان بو دیاری دکره امتحان کد لو چنشت دایا جا بقوپی کردن به بغش کردن به بیار متیدان و پال پیوانان به والحاصل شته چی کمو حالی دپروچینه و کتای پیهنا او قناغی در چواندو واسطه و واسطه کاریش دوری زوری هی او کدزانن خریچی چن؟ خریچی او اقتابی که بتوانه لو تمنده چون آرز وکانی خوی بجه بینید نا اوروپا برا برزکانم چندها دیراسه و احصائیات و سرجمیری کراوا لناو دانشگاکان و قتاب خانکان دا لیچه لجامعکان سراکوز یه احصائیه کراوه لأوروپا لجماره 6000 طلبه کچ چوارسطی کچ ماوه 6000 طلبه تنها چوارسطی بکچیتی ماوه باقی که تر هموی سچی هیا جا دلی لإحصائیه که ده هاتوه دلی باقی که کس چی هیا چن حالتی چان هیا لسطا بیستی او ریجه لسطا بیستیان او زگی که دیان بی لبر خویانی نابنو من دالکان بخیو دکن ببی باب نازانی چی بابیتی نازانی چی بابیتی مهم او من دالی هی و جنه من دالی هی ببی اوی بابی شی هبی و مردی شی هبیت اول لایک لسطا شستی شی حبی منع بکار دینه بو ایس که کیف ریداتو نی بیت یا هر نی بیت یا لبری بریت او جیانی اوروپایا دمانو ای مجلسایی هم که نو پیشکوتو بین وکو اوان خویان دراسه و احصائیات دکن یکی اگلی احصائیه که انتر لبریتانیا دلیل لسطا هشتای او طلبانا که حملیان هیا لتمانی پازده سالی بخوارن لسطا هشتا که حملیان هیا لسطا لتمانی پازده سالی برو خوارن سیزده و چوارده و پازده سالا اوه سربر زمان دکه اوه گلکه من برو پیشو دبا کاچی حاجی برای برزی مسلمان کده جماعت و نویج لکی باو شیوه یک چکت برده که با مدرسه و با قطاب خانه و دانشگاه پیدوه شهرستانیت بدست دینه و پیدوه مثقف ده بید یعن اوه بویت عبدی پاره دلی باک چکشم مستقبله چی هبه نازانی باو مستقبله کد لدست ده اسلام دیجی خویندن نیا خویندن پیویسته لسر پیا و لسر جن لسر کر و لسر کچ اسلام واجبي شكر دوا طلب العلم فريضة على كل مسلم علم ودستينان فرضة لسر همو مسلمانك جن بيان بياو بلام چون ودستي بينه علم بدس بينين وشرف وكرامتنا مسلمان دانين او زريدي زور تياتر بولا قازانج علمك كأخلاق روشت أدب دينك لدست ندي لسري بلام كأخلاق روشت أدب نما او خوينة چكال شي هيا اوهم احصائياتي كراوة لسطا بيستي دالي لإحصائي كده لسطا بيستي او طالباتانا او كتش طلبانا ديوي بباچيب مينيتوا وميرديشي قانوني وشرعي لاي خويان بكاد لسطا بيست باقي كي ترجوه لونية هر لا سيزده و چوارده و پازده سالية و اوه اشي خوي ترتيب كردوه جا مندالي هيا مندالا كي لبرده با چونه و چونية اوشتانا هموي هيا لخارج لدره ولا غرب ای مجد معنی ولا سای اوان کینو بو یوک وان پیش کوتو بین دا کرم لخوی پرودگار و ما لبکا کتاب گین بزانی زرر و قازانج خو مانو ملت کما لچدا خو اگر و ما لبکی چی قازانج به دستی بینین چی زرر و پی سی بد روشت یلی من بدور خی والحمد لله والصلاه والسلام علی رسول الله الحمد لله والصلاه والسلام علی رسول الله مسلمانان خوی پرودگار لا قران پیروز کیدا هر شتک که سر بچشه بو خرابه هر وسیله که سر بچشه بو خرابه او رگایشی لگرتوی بو یده فرمه خواهی پروردگار ولا تقربو الزینا ولا تقربو نا فرمه زینا مکن دلیل لی نزیک مبنوا ولا تقربو الفواحش لفاحشه و بدروشتی و خرابه نزیک مبنوا هر لی نزیک مبنوا نگمی کن بو چونکه دائما زنا و فاحشه و خرابه کاری اغراءاتی لگلا جاذبیه و سرنج راچشی لگلا یعنی چون دبینید کاتک راوچیک دیوی راوبکا کاتک طلاقی دنه تا ول دوری او طلاقی چی دادنه ل دوری خوارد نکده کاتک نچیری راوکی کده که هندی خواردن در رجت بو اوی بو خوارد نبخلتت حیوانکه یعنی چیرکه بی پیو بیت هموش تا حرامکانش آوان ل دوری او حرامه چند تشتیکت بو رجت راو کسرنجت راد چشه و جذب دکا راد چشه بو ای بکیو ناو حرامکا زنا هر اوانی بلی توشی زنا دبم چند تشتیک هی برو زنا دینه تیکلی کچو کربه یکاو او رگایه که رگ راد چشه وکو مغناطیز راد چشه بو زینا یعنی گنج یک بیه نبیر خوتان بیری لیب کوا گنج یک لتمنی چوارده و پازده و شازده و حفده و هجده سالی دا لو تمنی گنجیتی که شهوت و آرزوی تیدا با قوت و عقلکی تیدا کما لو تمنه دا تماشا دا که کچه چی ناسکو گنج خوی رازاندو تا و خوی رد کردو تا بجوانترین شیوا ببی اوی شرم لدائکو لباوکو لکوملگاو لخواش بترسید آیا چاوری چی دکن لوا؟ چاوری او ناکی که توشی فاحش و خرابه ببن؟ یا چاوری او دکی که زور علمی چی زورد بو بدست بیند؟ که واتا هر وسیله راد بچشه برو زینا خوا فرمویتی وریابا تیکلی کچو کر یچی که لو رگایانی که برو زینا دبات او همو افلامو او ستلایتی کلمالان دادناوا او انا کشو دی بیند او همو برالایا او همو مسلسلی خوش ویستینی و عشقایتی که دی بینه کچو کراکت وانا زانی او کچد او کرات بین لو دکات او اویش سپینه او تطبیق بکات او همو مجلعی که های روت او آفرکی روتی تدایا پیدوانی اوشتان هموی کروک چکت و عائلکت حل بوشینه برای مسلمان لغرب دا لناو اوروپیکانو کافرکان دا آفرت بریتیه لبازرگانی پیوده کره بازرگانی سلعتک آفرت قیمتی لای اوان تنها اوه که آرزوی خویانی پیو دست بینن و پاری پیو دست بینن ما مستایی چی جامعه برادر ما کتی چون بو امریکا بو اوه لوی دکتورا بخوینه کتی لوی با رگا دارو اشتم تماشام کرد کلمه انگلیزی کش چاگ نایزم گل شو کتی معرضی چی لیو معرض النساء پیشانگای آفرتان توی آفرت خوی رد کردو تو لجام خانه دا برو بیکرا او قدر و قیمتی آفرت لای غرب دی فروشه با پاره برو بیکرا پاره تی برو بیکرا تواو او آفرت خوانی هیج نیا موکا موچی خوان معرضه چون سیاره دا فروشید چون لا حاجیاوا معرضی منگا فروشتن و مر فروشتن هیا لیوش معرضی آفرت فروشتن هیا توی بچای خون بینیم آفرت او دا فروشید چه دا چه دیکره دیکرت بکاری دینت لای اوان او قیمتی آفرته بلام چون بین جهره کمان در خواردن بناوی هنجوین دلی حریتی آفرت ما فی آفرت ایوی مسلمانان ما فی آفرت زود دکن حقی آفرت نادن حقی آفرت اویا که تو پاری پی پیدا کی لمعرض داینه و بی فروشی لسر همو شوشواتک و لسر همو قاپو قاچاغک و لسر هموشتک رسم آفرتی چی روتی لیب دی بوی خلق بی کره که واتا توی که برای برزم آفرت بو بکردینن چون راوی پیپ کن راوی دینار و راوی درهم و راوی پاره و راوی منصبی پیدا کن آفرت بو اوی لای اوان قیمتی آفرت لگل راد بویره تاو که گنج و جوانه دوائی او تواو خوو نبی بیهینیت و نبی بیهینیت و خانوی بو بکا و مالی بو دابنه و مصرفی بچشه اوشتانه نیه تا گنج راد بویره دوائی احمالی دکا آفرت مشکلی خویتی بلام لإسلام دا آفرت چند برزه تو دبی ماریشی بدیت دبی جگاو رگاشی بو دابین کی دبی نفقشی بچیشی دبی هستی به همو حقوقی چی او آفرتا نگولا تا گنج و جوان را بیرو دوائی احمالی که و پشجویخا برالای که شتیوانی لإسلام دا اول غرب او حالا ادی که بیتو مسلمانی ایمش چاویان لیکن او تا دبینین او همو دیار دی خوصو تان دینی کچان سببا که چیه پیره کچیک تلفونی بو کردوم دلت خوی دستو تینید خیر بو خود دستو تینی من لرجیانی دنیا هم دا و دوا او کسانه که تم که خریچی شانو مسرحی و فنان و هنرمندن آبرون نما و حیام نما و خون دستو تینم نصیحات نرزانم چه اخوا شاهیده لچوش او تلفون دکا کچی چی کرد بس خوی دستو تینه باشا بو سببكي ظلم هيك من ماوى حياة من ماوى شرف من ماوى لناو كومال قادة سوق بوم سرم شورا مردن وخوص وتعدن بومن باشترا سيري كبوه إلي هاد شكا باوكا كإهمالي كرد دايكا كإهمالي كرد إهمالي دكا بكي في خوي أوكتا خوشتان دزانن عاطفة وصوزو لا أفرد عاطفة وصوز زور بقوتا أفرد كآقاد لي نبي ونصيحتي نكي با عاطفي خوي ودروات تادا كي بيتو تشالك كعاقبتك يا خوستان دن بيا خوكشتن بيت كواتب راكار ميو مسؤول مسؤول لآفرتان مسؤول لخوتان لقنجكانتان با روشت أخلاقي أو من لتمان تيق نچه هر من لتيق أخلاق روشت تيدا نما بتواو حسابي روي بو إخواي قرد فرمي ولا تقربوا الزنا هر شتيك سردة چيشي بو زنا ايو اللي نزيق نكو نوا هولي أوبدن كداوين باق بن نك داوين بيز بن كسيري جلي أفرد دكي يا تسكا يا كرتا يا تنكا يا لا سعي جلي كافركان دكاتوا يا لا سعي جلي بياوان دكاتوا دي بوشتانا چه دبيت بوشتانا خوي بر لعنتي خواد دات خوي بر غزبي خواد دا كبيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام فرميتي وكلا صحي مسلم دا فرمي الصنفاني من أمتي لم أرهما من أهل النار لم أرهما فرمي دو بول لأمتي من هنا دو صنف كمن نبينيون نين لسردمي من دا بلام دين يشيك لو دو صنفة شيء ونساء كاسيات عاريات آفرتانك بوشتشن روتيشن يعني شون بوشتش أو روتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمان نبيني ولا سردمي أو داشتوا نبوا بناو جلي لبرا بلام لحقيقة دا وجل نية سنجي بوسر روتا قاتشي لا أجروي بخوار وروتا تيجيش تبو يا تسكي شجلكي يا تنك جلكي إكواتها وكي بوشتيا هر بناو بوشتيا دناو كورود بوايا بغير زور جاري واهي اگر او افرت بروتيب صورته ولا اني زور باشتر به لويك اجله تسكل بركه شكك با روتيب قالته خلق تفو لعنتي دكات طالما جلي شي تسكل بركه بحساب بوشتشا سرنجي خلق زيات الراده تششت كواتب لك كوا شرف كوا حياه كوا ناموس كوا غيره وكرامه وشهامه مان بو قبول كان كشان مان وخشكان مان وخيزانه كان مان او حاليا بيت والله دلم والله اگر بيتو او شي وبرلايه خدمت بوغلي اي مبكا قال كمان رزقار كاتو بري وبيشو شي بري بلان بهر حال كدروزني بلان بهر حال بلان بيتان واي او قال كمان رزقار كا بيتان واي او استي خوندن من برسكا بيتان واي بري وبيش مان بريت نا والله بو زوربي هر زوري گنجان تا تمني چي درنگ جن ناهنت بو زوربي كچان ماونه تو شو يان نكردو سبب كي چيا سبب که یه بونم نبی هنر پیش چای خود. اگر خواردنک ل مطعمک با 5000 و 10000 بی خواردنک چیج لو لودان در بی ببلاش. چه مجبوری بچی 10000 پی بدی؟ بلاش که هی با کیفی خم لودا خم لودا خم لودا خم تعقت منی بچم 5000 10000 لی بدم. گنج تماشا دکه با کیفی خوی معرضی کتان و آفرتان لبر چاییتی و لبر دستیتی. دچیت مکتب به همان شیوا، دچیت کالج و جامعه به همان شیوا، لمال کان دا به همان شیوا، لدائره کان به همان شیوا، لبازار کان به همان شیوا، لمحلی تجاری و فروشیار کان به همان شیوا. چی بیه آفرت با کیفی خویه و راد بیره؟ چی دا ولوی که خمی جنهنان و خمی ماربرین و خمی خان و بودانان و نفقه چشان بکات. بو خوی بسته تو با. بوي أوهم كتما وتوا بوي أوهم كرما وتوا طاقتي جنهنان ينية طالما عاقبتي كده ببرايمن عاقبتك أي بد بختيا شار الرشية بو خوت بو خيزان بو ملة كشد بوي إسلام هاني جنجان ده من استطاع منكم الباءة فليتزوج هركس يا لئي ودت وانا جن بين بابي هنا طالما تماشى ذاك إن لولا وماريك كان بوت الصد مسقال وبيانصت وهزار مسقال لولا شو الراب واردن بوت بلاش ودفلس چه مجبوره بچه پیانصد مسقال الله چوی بینجن معرکات نه والا بخور راب دو بیده تا دا توانیو یا دا چه تا خارج راب واردن لیو زیادری شو چی دا ولو جن بینه اگر سیری مالکان من بکی چند کچی قیره ما و تو لو مالانه دا کتا استشوی نکردوا سبب که چیه سبب که او بدبختیه او شریعت لادانه که تو تقوی خواه نکردو لخواه نترسای برالایت کرد او دمینه تو کس دوائی نایویت و کسیش دا خوازی نکات كوات برا كان باب قرينوا باب قرينوا بولاي خوا بقرينوا بو شرف وكرامة وعزة مان باب قرينوا بو سببك بو هكارك كملة ماني بي سر برز بي نق ملة ماني بي سر شور بيت قيناك تو استفادة لغربك استفادة اللي بكنا اشتاك دا كسودي قلو ملة كتي تدايا وكو اوان زيرك بس سيارة دروس بك وكو اوان زيرك بكمبيوتر دروس بك وكو اوان زيرك ببتوان جسر دروس بك نا اوشتانه هیچ من نیا ایلا چه زیره چینو پیشیانده که بینوا لجلو برک منده لأخلاق و روشت منده لعادات و داب و نریت منده که اوش همو بزرگی خو من تاوده به که وقت علیه رده دلم پیویست و ارچی سرشانی همو کسی چی مسئول و کار بدسته او مسئولا باو کدایی کبن چکا مسئول لکروک چکانیان او مسئولا مدیری مکتبکان و ماموستای مکتبکان بن او مسئولا مدیری دائره کان بن او مسؤول دكاندارك بيت او مسؤول مدير ناحيه وقائم قام ومحافظ سروغلاتك بيت لسر هموتان مسؤوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لسر هر همي مسؤوله باريس غاري لاخلاق وروشت وناموس وكرامتي او ملت بكات دين الاسلام بوشي هاتوا دين الاسلام بو هاتوا دينك بباريزيت اخلاقك بباريزيت عقلك بباريزيت مالك بباريزيت ناموسك بباريزيت هرشتك دين وعقل وناموس ومال روشتك ده او مفسدته وحرام لدين الاسلام ده بو سحر وجادو كري حرامتك دين انسان تك ده بو شريك بو خوادانان وهاوار كنا غير اخوه حرامتك عقيدتنا يا لو ديننا يا الله بو اختلاط وتكليك شكر حرامه چونك ناموس واخلاق وروشتنا هلت لسر همو مسؤولك كلا بچوك وتا غورا بيويست لسريان او ملته اخلاق روشت ايمان الدين او ملته بارزن في عمر اخوه عليه الصلاه والسلام ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه هتك سيغنيه كمسؤوليتي تشي لبردز بيت غش لجردستكاني خوي بكات الا خوي جرب هشتي لي حرام كدوا هر اونيه تو مسؤوليت بدز بيني هر اونيه تو بلاي ملامن جنم هي ومن دالم هيا لمن دالة كانت مسؤوليت لشاركت مسؤوليت لمكتبكت مسؤوليت لكتابية كانت مسؤوليت لقلو نجتماعكت مسؤوليت يكم مسؤوليتي مسؤوليتي دينة مسؤوليتي أخلاق وروشتا أقر أوانا غشي تيدابكي هولو تيكوشاني توتنها أو بباربو من دالة كانت بيدابكي أقاد لأخلاق وإيمان وروشتين منه أو تو غشد لكردن كغشد لكردن حالت شيا خواهي قرد في أغمار صندوق فرمي إلا حرم الله عليه الجنة خواهي قرد بهشتي ليه حرام كردوها جاب بوا نخلطين ويجدكي بوا نخلطين روجو رمضان دقري كبيتو خيزانو من دالد إهمال كيتو پروردهي نكيت پروردهي چي جوان لبد روشتي وبي إيماني نيان پاريزيت والله خواهي قرد بهشتي ليه حرام كردوها بكشيدي سرد ننازي بميزاري سبيشد ننازي بمسؤوليته دا صلاتي شد ننازي هر صنفك بي وهر تاقمك بي غش لو امته بكي لديني او امته لاخلاقي او امته الا دشي تجهنم وا خواب من بارزيت كواتا برا جنبا هم من بخو من دابتشينوا تاكي ببينين لبازار كان من لدكان كان من او دكان عنيك جلي موديل دينن والله باركت حرامة والله دكان داريتي وتجارتكت حرامة كاتك جليك ديني افرتي مسلمان وكتاني مسلماناني بيبت روش دكي لخواب ترسي تنها او گرنگنی تو پارا پیدا کی دبی بحلالش پیدا کی بچی کامت جلا بدروشتی او مودیلی کافر کان بهنی بولا امته چاک بزانه خوای گورا لیت قبول ناکاو سر شوری دنیا قیامت دکا پیغمبر خواش علی صلی الله علیه و آله تشبه بقوم فهم منهم خوما لقوم چی کافر بچوین لگل اوان حشر دکرین تو مسلمانی هولدا بهشت بنصیب بیت هولدا خوالد رازی بیت بیر کو ک امر یا بیان دمرید بیر کو ل پرسینه ود لسره برای برزم بهو لذته شهوتي ساعاتك جياني چين براوي قيامت لدس خود ندي زنا كردن لحظيك بلام اقري جهنم هتا هتا اخواب من پارزيت اقري جهنم زور خطر اگر يك ساعاتي شي تدابيد چي جاي اوي ماوي چي زوري تداب مني تو اخواب من پارزيت كواتا بينا وحوش خو من كچان من قرآن من برايان من خوشكان من كسوكار من ملتا كمان بينا وحوش خو من براجان با كارق لكن كزرر لا خيزان و امت بدا او همو ديار دي طلاق دان بهو چيه وا بهو او كچاوي لدر او خيزاني خوي ماندو مشغولي شولينان و خزمت کردن يتي ناتواني وكو كچي چي برالاي در او خوي برازينة توا 24 ساعتا تماشادك او قنجا خيزاني خوي طلاق داداو بدوا يشتر دادا قريد كواتا هموي سبب كي بيشرعية ودورية لخوا هموي سبب كي كوتنا شوين موديلا خواي جورا او موديلا من ليبستين توا خواي جورا لنا امت دا امت من باكاتا ولي داو كارم لخواي پرودگار بو خاطري ناو جوانا كاني بو خاطري صفات برزكاني روح من پيبكا اخلاق من جوانكا ايمان من بتوكا اخير من خيركا وبختور منكا والبهشت من بنسيوكا ولجهنم رزگار منكا.